Ez a gyerekverő állampárt irodája. Ezt a feliratot ragasztották ki a Momentum mozgalom aktivistái országszerte a Fidesz irodáira, közölte a párt a Facebook oldalán. A posztban azt írták, a hatalom nem fogja tudni megfélemlíteni azokat, akik az igazságos oktatásért tüntetnek. Mi ott leszünk és kiállunk a jövőnkért. Nem hagyjuk cserben a diákokat és a tanárokat, mert már nincs hova hátrálni, fogalmaztak. Schiffer András ügyvéd szerint, ami múlt hét kedden történt, az nem a pedagógus béremelésről, nem az óraszám emelésről szólt, hanem klasszikust megidézve, hogy készüljenek kurva jó képek arról, hogy a rendőrség gyerekeket ver. Erre ment ki a játék, hogy a világsajtó, a BBC, CNN azzal legyen tele, hogy az orbáni diktatúra rendőrsége gyerekeket ver. Ma reggel nagyjából 7 óra körül a Momentum mozgalom politikusai és aktivistái teljesen elbontották Budapesten a Karmelita előtt felállított kordont. Ezt követően a Karmelita ajtajára Hatházi Ákos független képviselő és Lőcsei Lajos kiragasztottak egy 7 pontos követelést. Ígéretük szerint egész napot maradnak és őrizni fogják a kordont. Beszélgettünk a múlt héten már a kordonbontásoknak a sorozatáról. Én itt részben egyetértek. Azt hiszem, hogy jól jön a védekező oldal számára az, hogy volt egy ilyen könyvgázas akció. Azt hiszem, hogy elrettentő ereje van. Azt is gondolom, hogy egyre erősebbek a védekező intézkedések, és én nem hiszem, hogy annyival erősebbek lennének ezek a Karmelita körüli megmozdulások. Azt viszont úgy vélem, hogy ugye azonosítószámmal ellátva, figyelmeztetést elhangoztatva történt ez az intézkedés, tehát nem gondolom túlkapásnak, és amikor itt elkezdődnek az összehasonlítások, hogy ez 2006 megint, és ahhoz képest, akkor az egy rossz terep, mert feladja azt a logikai problémát, hogy aki kormánypárti, az meg egyébként mondjuk a Gyurcsány szívből gyűlöli, akik többen vannak, mint a kormánypártiak. Talán ez a legerősebb politikai oldal, hogy Gyurcsány takarodj. Ők szeretnék, ha a 2006-os tüntetőkkel szembeni eljárás az egy szégyenteljes esemény maradna, míg aki most kormánypárti viszont a mostani tüntetőkkel szembeni eljárást, azt hát úgymond nem nézi rossz szemmel, vagy jól van, megérdemelték, kellett nekik randalírozniuk, és hogyha így ezt összetereljük, hogy ez a két esemény, ez hasonló, és a tüntetők fellépése hasonló, akkor belekeveredik abba a logikai csapdába a beszélő, hogy vagy mindkét esetben felmenti a rendőri intézkedést, vagy mindkét esetben rettenetesnek címkézi. Nem egyforma ez a két esemény. Szerintem sem egyforma a kettő, és valahol, hogy eddig erre is igaz az, amit ugye Karl Marx mondott, hogy ami először tragédia, az másodszor a komédia. Tehát ami történik akció, az egyelőre minimum tragikomikus. Azt mondta, hogy hetedszerre micsoda? Itt már a tragédiából vonunk gyököt, és előszörre még a tragédiából, másodszorra már a komédiából vonunk gyököt, aztán kutyakomédiából vonunk gyököt, aztán meg a bohózatból vonunk gyököt, és végül egy nagyon nem vicces reklámspotot kapunk, amiből már nem tudunk gyököt vonni, mert már nem tudjuk megfogni, hogy gyököt vonjunk belőle. Jelenleg Ajala és Brindisinél tartunk, de még elérhetjük a vőfély humor színvonalát. Igen. Most így itt a kordont megtalálták a Momentum politikusai, ugye leginkább Hatházi Ákos, és hát ebből próbálnak egy ilyen verdönt csinálni, vagy hát legalábbis hogy egy ilyen Bakhmutot, és újra és újra a kordonhoz nyomulnak, és próbálják, hogy a kordont áttörni, és a kordont ugye tartania kell. Az Orbán rendszer legitimitásának vagy imázsának egy fontos összetevője, hogy itt rend van, és hogy itt erővel rendet tartanak. És ezért a kordont tartani is kell. Ezért, hogyha újra és újra neki mennek a kordonnak, akkor vélelmezem én, azt gondolják, hogy kiprovokálhatnak egy túlkapást. Egyébként a történelemben ugye mindig erről szólnak a demonstrációk, helyesebben kétféle demonstráció van. Ugye van a klasszikus ilyen tömegtüntetés, mint amikor a század előn felvonul sok-sok tízezer szociáldemokrata munkás, de kiöltöznek öltönybe, felvették a legjobb ruháikat, hogy azt Kassák Lajos megírta az egy ember életében, és fegyelmezetten felvonulnak, és ott a visszatartott erő, tehát a nyugodt erő az, ami félelmet keltett, hogy most akármikor megindulhatunk, és így követelnek mondjuk általános választójogot, egyébként nem túl sok sikerrel végül a dualizmus korában. A másik, az pedig mondjuk a kommunista tempó volt 1918 ugye november végétől, akkor Kumbéla újra és újra próbál valami provokálni egy ilyen akciókat, és mindig az a célja, hogy kiprovokáljanak egy olyan túlkapást, aminek az eredmény egyébként tényleg az lett, hogy ugye félholtra verték Kumbélát, hogy ezt megírta az Est című bulvárlap, amivel a Kumbéla megalapozta a kultuszát. Tehát, hogy valami aránytalan válaszcsapást kell kiprovokálni, amivel a rendszer delegitimálja magát, viszont hozzájárul ahhoz, hogy népszerűek legyenek azok, mint egy ilyen mártírként, akik föllépnek 1919 kora tavaszán, vagy hát február-márciusban ugye a kommunisták, most meg ugye a tanárok miatt, hogyha egy momentumos politikus, ha nem is félholtra verik, de kap egy jó nagy pofont, akkor nyilván annak van egy komoly visszhangja, hozzájárul a rendszer delegitimálásához, és egyébként pedig külföldön valóban odafigyel rá a BBC és a CNN. Csak az nekem a problémám, hogy amikor Schiffer András, ugye megint nem is értem, hogy miért kell mindig foglalkozni a Schiffer András nyilatkozataival, tehát ahogy ő azt mondja, hogy az egész tüntetés arról szól, hogy valaki lőjön egy jó képet, ugyanúgy én is elmondtam, hogy Schiffer András azért mond ilyeneket, hogy szerepeljen a tévében. Ahelyett, hogy magáról beszélnénk ugye a konkrét problémáról. És hát persze, hogy egyébként az, hogy lőnek képeket, meg próbálják a médiában elérni, és reprezentálni, és kihasználni ugye politikailag, az teljesen természetes. Szerintem azt a kérdést kéne föltenni, hogy ez a jó irány, tehát az, hogy oda menjünk a kordonhoz, kipróbálunk valami aránytalan ugye, válaszcsapást, adott esetben valami megverést, és amiből ügyet csinálunk, vagy a kemény politikai munkát beletesszük valamilyen építkezésbe. És nekem az a problémám ezekkel a tüntetésekkel és kordonbontásokkal, hogy ez a legkisebb ellenállás, mert mindig kevesebb munkába telik oda menni kordonhoz, és azt megpróbálni elbontani, mint beletenni az erőt és az energiát, meg a pénzt, ami van egy hálózatépítésbe. Nagyon nem a jó irány, nagyon nem a jó út ez, amin az ellenzék jár, én úgy gondolom, amint itt erőlködve retrózza 2006-ot, vagy próbálja megidézni 2006-ot. És ez már jó ideje érződik, ez a nyomorult erőlködés. Már a 2018-as választás után, amikor az O1G élménye szárba szökött, rendeztek egy tévészékház ostromot, csak azóta a tévészékház átkerült a Szabadságtérről a Kunigunda utcába, de a tévészékházat kell, mert hogy azt a következtetést vonták le, mint aféle rakománykultuszt ápolnak, hogy a tévészékház ostrom rendszerváltást okoz. Hiszen ez egyszer már teljesült, mint az idióta, aki egy lukon keresztül néz át a szomszéd szobába, ahol egy macska elmegy a luk előtt, és azt látja, hogy hát akkor az orr az farkat okoz. Hát nyilvánvalóan egy ok-okozati összefüggés, amikor ellenkező irányba megy el a macska, az orr akkor is farkat okoz, és akkor levonja a következtetés, hogy jobbról jön az orr, vagy balról minden esetben farkat okoz. De nem, az orr nem okoz farkat, az egy macska. Nem okoz, nincs okozati összefüggés. Ennek megfelelően a tévészékház ostrom nem okoz rendszerváltást, hanem az egy történelmi eseménysor volt. Ez nem úgy megy, mint a rakománykultuszban, hogy felépítjük nádból, meg fából, összetákolunk valami repülőt, meg valami kifutópályát, és akkor majd jönni fog az ellátmány. A tévészékház ostromnak ez a megidézése is már jól érezhetően az elit részéről történt. A tévészékházat 2006-ban a tüntető tömeg ostromolta meg. Az egy organikus valami volt. Organikus, ami alulról jött. Egyébként én is ott voltam a Szabadságtéren, akkor én nem ostromoltam, de tüntettem. Én is ott voltam. Az teljesen organikus volt. Tényleges volt. Amikor 2018-ban ezt az O1G ellenzékre megretrózta, ott már jól érződött, hogy az ott nem egy organikus, szerves, alulról táplálkozó tiltakozás, hanem ott a politikus urak és hölgyek elkeseredve a 18-as választás eredményétől egy nagy hisztit csapnak, hogy most már azért legyen más, most már azért legyen változás, és akkor kimennek a Kunigunda utcába, mert most már ott van a tévészékház, de miért mennek a tévészékházhoz? Hát a 2006-ban azért mentek a tüntetők a tévészékházhoz, mert be akartak olvasni valami nyomtatott szöveget a tévébe. Visszafradít az NB1-be. Igen, de ott ennek volt egy organikus, szerves, alulról táplálkozó történelme. Tehát a történelem az attól történelem, hogy nem megrendezi az elit, hanem a történet írja. Volt egy szándék azokban a tüntetőkben, hogy beolvassanak valamit. Oda mentek a tévészékházhoz. A tévészékháztól elküldték őket. Közölték velük, hogy nem olvassák be. Abból lett ott egy organikus felháborodás. És azután megostromolták a tévészékházat. Ehhez képest 18-ban a politikus képviselő urak és hölgyek kimentek a Kunigunda utcába, mert tévészékházat kell ostromolni, természetesen. És visszaélve... Kimentek kocsival, találtak parkolóhelyet. Visszaélve a saját státuszukkal, mert őnekik, mint országgyűlési képviselőknek joguk van bemenni a közintézménybe, nem lehet őket kizárni, bemehettek a közintézménybe, és akkor ott rendezték a hisztit, meg a balhét, meg Varjú László pókembereset játszott, meg Kunhalmi Ágnes visszapattant a csukódó ajtóról, és úgy csinált, mintha megerőszakolta volna őt az ajtó. Emlékszünk erre, hogy milyen nyomorúságos volt, és hogy maga a felháborodás, meg maga a tiltakozás, az amúgy jogos volt. Hát az a túlóra törvény, az kimerítette a neoliberális kizsákmányolásnak, meg a magyar dolgozók kiszolgáltatásának a legalábbis a gyanúját. Okkal nevezték a rabszolgatörvénynek. Az a tény, hogy az a Fidesz kormány szolgáltatja ki a magyar dolgozókat a nyugati multiknak, amelyik amúgy a nyugati multikkal, meg a globalistákkal szabadságharcol demonstratíve, tehát ebben még tetten lehetett érni a Fidesz identitás hazugságát is. Tehát egy jó ügy volt, de az ellenzéknek ezek a megélhetési politikusai szétégették ezt a jó ügyet a maguk politikai haszonszerzésre irányuló szándékával, meg ezzel a nyomorult 2006 retrózással. Na most a kordonbontás az ugyanez volt. Orbán Viktor kordont bontott, abból rendszerváltás lett, tehát kordont kell bontani újra, meg kell retrózni azt az élményt, és akkor majd újra rendszerváltás lesz. Rakománykultusz. Ugyanez van a rendőri erőszakkal. 2006-ban tényleges rendőri erőszak volt. Azt nem lehet összehasonlítani. Bocsánat, én értem, hogy itt és most azt kéne érezni, hogy a rettenetes, borzalmas Orbán rendszernek a rendőrei gyalázatos módon, könyvgázzal, erőszakkal oszlatnak, és milyen módon visszaélnek a gyülekezési joggal, stb. Stb. Az, amit az Orbán rendőrei ott fönt a várban művelnek, az legfeljebb a homeopátiás mennyisége annak a mértékű rendőri erőszaknak, ami 2006-ban ráadásul a forradalom, az 56-os forradalom 50. évfordulójára időzítve lezajlott Budapest utcáin. A homeopátiás mennyisége, és most már észre kéne venni, hogy ezek a retrózások, a történelemnek ezek az ismétlései, hogy meg akarjuk ismételni a történelmet, ezek csak közröhelybe fullasztják azt a szándékot, azt az amúgy jogos indulatot, ami az Orbán rendszerrel szemben fölgerjed. Saját történetet kellene írni, nem kölcsönvenni az orbáni vagy a nemzeti radikális földindulásnak a történelmét, és azt megretrózni, és arra a nosztalgiára alapozva újraírni valamit, mert ezzel csak magukból csinálnak hülyét, és szétégetik azokat az energiákat, amely energiáknak az Orbán rendszert kéne szétégetniük, és nem a nyomorult ellenzékét. G. Fodor Gábor, aki az egyik legokosabb politológus Magyarországon, csak sajnos egy jó ideje inkább pártkatonaként tekint saját magára, ő megírta az Orbán Szabály című könyvét, ami hát sajnos egyébként inkább a személykultusz terméke. Ez nem de... az Orbán Szabály című könyve? Véletlenül? De leírja benne azt, hogy mi a Fidesz és Orbán Viktor sikerének a titka. És a G. Fodor Gábor, mondom azt, hogy alapvetően a személykultusz terméke ez a könyv, de viszont tanulságos lenne olvasnia ellenzéki gondolkodóknak is, vagy kampány stratégiáknak, mert leírja benne G. Fodor Gábor azt, hogy a Fidesz és Orbán Viktor sikerének a titka az, hogy mindig olyan ügyeket próbál találni, amik mellett ugye többsége van a Fidesznek, és úgy kell megválasztani a frontvonalakat egy politikai küzdelemben, hogy hozzátartozzon a többség. Hosszasan lehetne sorolni a példákat, mint a migráció kérdés és más, hogy miképpen tesz központi kérdési a Fidesz, persze egy kampánygépezettel megtámogatva, hogy miről szóljon a magyar közélet, és olyan ügyekről szóljon a magyar közélet, amik mögött egy többség van a Fidesznek. Na most, az ellenzéknek lehetnének olyan ügyei, amik mögött többsége van. 2018. decemberében ilyen volt a rabszolgatörvény, most ilyen a tanárok béremelése. Elmehelyett mi lett ebből? Ahelyett, hogy vinné tovább azokat az ügyeket, amelyek mögött többsége van, és mondjuk így, hogy a Fidesz részéről is, vagy a Fidesz szavazók egy részéről is szimpátiával találkozhatna ez a küzdelem, mind a rabszolgatörvény ellen, mind mondjuk a tanárok béremelésért. Ehelyett az egészből 2018. decemberében végül egy ilyen szólásszabadságügyet csináltak, hogy akkor bemessünk a magyar állami tévébe, és ott történt ez a balhézás. Elit ügyét csinálták a dolgozók ügyéből. Igen, az elit ügyét csinálták a dolgozók ügyéből, ráadásul a baloldali vagy az ellenzéki elit ügyét csinálták az összdolgozók ügyéből. Mert onnantól kezdve, hogy az egészből egy székházó strom lett, és azt, hogy bemettünk el, és a petíciónkat felolvashatjuk-e, nyilván az a Fidesz szavazó, aki esetleg elbizonytalanodott, hogy a rabszolgatörvény az nekem is rossz, ott már rögtön visszazárhatott a pártba, és az identitására találhatott, ahogy most is, onnantól kezdve, hogy a béremelési követelés, meg a felsőoktatás, vagy nem is a felsőoktatás, az egész magyar köz- és ugye felsőoktatásnak a problémája, az hirtelen itt a újabb és újabb kordonbontásokba torkollik. Ebben nyilván már egy esetleg elbizonytalanodó kormánypárti szavazó, aki korábban maga is problémának láthatta azt, hogy a kormány miképpen nem kezeli, vagy mennyire erővel, hát ilyen Pintér Sándori eszközökkel kezeli ezt a problémát, vagyis hogy kus legyen, és beállni a sorba. Rögtön megint megtalálja az identitását, hiszen csak azt láthatja, hogy kordonbontás van. Tehát könnyen találja magát újból a kordon másik oldalán. Én értem, hogy most az a szlogen, hogy a könyvgáz nem tanít. Én értem, hogy most ezt kéne skandálni, ezt kéne kiabálni. Csak hogy a Gyurcsány takarógy még nem teljesült. Tehát ez az igazi nagy probléma, hogy könnyű lenne most lépni a következő szlogenre, de amíg az előző mozgalomnak a szlogenje még nem teljesült, mert Orbán Viktor mindent teljesített, amit megígért az oligarcháinak, a pártelitjének, a hűbéreseinek, de semmit nem teljesít, amit 2010-ben az első kétharmados megválasztása a fülke forradalma előtt ígért a magyaroknak, mert egyetlen ígérete volt a magyaroknak. Egy ígéret, ez a 2010-es Fidesz kampány egy ígéretes kampány volt. Gyurcsány számon kérése. Ez volt az egy ígéret. Erre kapta a kétharmadot Orbán Viktor. Erre kapta. Nem arra, hogy berendezze ezt a rendszert itt. Nem arra, hogy a vármegyéket eluralja, és a oligarchái közt szétossza. Nem arra kapta, hogy Magyarországot Moszkvához csatolja, hanem arra, hogy a Gyurcsány számon kérje. Ez az egy valahogy nem teljesült. Milyen különös. És ez Orbán Viktor szabadkártyája a végtelen hatalomhoz, a végtelen idejű és a végtelen mértékű hatalomhoz. Mert amíg Gyurcsány még mindig ott van a parlamentben, amíg Gyurcsány még mindig a baloldalnak, és ma is a baloldalnak, sőt, újra, még mindig és már megint a baloldalnak a vezére Gyurcsány Ferenc, addig Orbán Viktor csak egy kávét kér, mert ezt az összevetést ma is kiállja, és mindörökké ki fogja állni. Az a helyzet, hogy nehéz úgy a könyvgáz nem tanítra lépni, hogy a Gyurcsány takarodj élményébe nem hogy beleragadt a magyarság, hanem egy rendszer épült erre az élményre, amihez pedig kell a Gyurcsány. A Gyurcsány takarodj élményéhez, ahhoz, hogy ez rendszerré szilárduljon, ahhoz a Gyurcsánynak az állandó jelenléte kell, kvázi Gyurcsány anteportas állapotban kell tartani a magyarságot. Ennek megfelelően Gyurcsány és a DK igenis rendszerpárt. Ezt kell megérteni, nem kevésbé rendszerpárt, mint a Mi Hazánk vagy akár a Fidesz. Az az érdekes, hogy itt a Fidesznek a mondjuk, értelmisége, vagy legalábbis hát a beszélőfejei, ugye végképpen jutottak el onnan, hogy 2010-ben az volt az ígéret, hogy minden másképpen lesz. Ugye ma már az érvek a kormánypolitikája mellett legtöbbször már csak arra szorítkoztak, hogy miért 2006-ban másképpen volt. Tehát, hogy ugyanazt csináltátok. Egyébként szerintem nem ugyanazt csinálták, mert a Marsnak abban is igaza van, hogy a mennyiség átcsap minőségbe, és itt azért a mennyiség már akkora, hogy ez már minőségi változás jelent. Igen, de tudod, nem is lehet összehasonlítani. Akkor tudnánk összehasonlítani, hogy a Gyurcsánynak kétharmada lett volna. Azért láttuk, hogy kétharmad nélkül mit csinált meg a Gyurcsány. És azzal megácsolt ennek a kétharmadnak, meg annak a következménytelenségnek, amire aztán Orbán Viktor a saját most már 13. éves hatalmát építette. Az a nagy következménytelenség, ami 2006-ot követte, vagy hát nem követte, az teremtette meg az Orbán rendszer legitimációját. Ez a helyzet. Amennyiben még mindig ugyanazt a 7 pontot tűzi ki Hatházi Ákos, mint március végén, abban ilyen követelések szerepelnek, mint a sajtószabadság visszaállítása és a fizetett propagandistáknak a megszüntetése, a különleges jogrend megszüntetése, arányos képviseletet biztosító tiszta és szabad választások, kormányzati körökből szervezett korrupciónak a lenullázása, a sztrájkjog, hogy azzal élhessen is, akit egyébként megillet, a különböző szervezetekbe arányos vezetést, mint a számvevőszék, GVH, Alkotmánybíróság, NAV, stb., illetve természeti környezetünk és a jövő generációk érdekeinek védelmét, fenntartható klíma és gazdaság politikát követel. Azért itt vannak olyan dolgok, azt hiszem, hogy itt a kevesebb több lenne, hogy azt mondanám, hogy egyet kiválasztok, ami tényleg a ti saratok, és van hatalmatok megváltoztatni, és ezt kérem, vagy ezek között lehet, hogy 2-3 van ilyen. De annyira ki van terjesztve, hogy ez már nem arról szól, hogy én mit követelek, hanem hogy nézzétek, én az vagyok, aki ezeket a dolgokat szeretné. Ugye milyen jó és helyes dolgokat szeretnék. De rossz helyen követelem. Szerintem ez különböző, nem is tudom, grémiumoktól lehet össze gerebjézni szerintem ezeket. Az önmagában botrányos, hogy milyen sztrájktörvény van Magyarországon, az, hogy úgy engedik sztrájkolni a pedagógusokat, hogy lényegében nem sztrájkolnak. Ráadásul még ugye a polgári engedetlenséget is ugye büntetendőnek tartják, tehát eleve tagadják a polgári engedetlenség fogalmát itt a Pintér Sándori belügyben. Lényegében ezzel az egész ilyen a polgári engedetlenség az az Antigóné történetével kezdődik Szófoklész drámájában. És hosszasan lehetne sorolni ugye a példákat a kultúránkból a polgári engedetlenségre és a kiállásra, és ugye a polgári engedetlenség mennyiben lendített előre az egész ugye kultúránkat, meg ugye mindennapi életünket. És ez van tagadva, ezt lehetetlenítik el, és hát tényleg azt, hogy nem lehet sztrájkolni ebben a rendszerben. Ha csak a sztrájk kérdését a középpontba helyeznék, és hát az, hogy botrány, az, hogy mennyire nem lehet, az önmagában elég lenne. Kevés erője van az ellenzéknek, ezért célirányosan egy ponton kéne támadni, és nem szétszórni az erőket mindenféle követelésekkel. A könyvgáz kapcsán Gréci Zsolt írt Horn Gábor elkölcse címmel, és ebben idézi előbb Horn Gábort, aki azt írja, a Gyurcsány kormánynak magam is tagja voltam, határtalanul rosszul voltam a korabeli rendőri agressziótól, és egyáltalán nem mentve az akkori szörnyűségeket megjegyzem, hogy akkor több mint 200 rendőr szorult egészségügyi ellátásra a TV-székház ostroma után, majd ezt követően mint egy revansként léptek fel a rendőrök a megbocsájtatatlan agresszióval. Gréci Zsolt erre reagálva így nyilatkozik: Gábor, te melyik országban éltél 2006-ban? Nem vetted észre, hogy betonlapokkal, baseballütőkkel, kövekkel, autókból irányítva támadtak a rendőreire 2006-ban? Nem revansként, hanem azért, mert Orbán tudatosan, előre megfontolt szándékkal összeeresztette a városban törőzúzó garázdákat az Asztóriánál rendezett fideszes nagygyűléssel. És mindez egy hónappal a TV-székház elleni gyalázatos támadás után. Mindezt azért, mert Orbán kétszer egymás után vesztett választást, így lehettél államtitkár. Szerinted a világon bárhol mit tesznek a rendőrök, ha megtámadják őket, ha kirakatokat zúznak, beautókat gyújtanak fel, és törvénytelenül hidat foglalnak? Bizony erőszakot alkalmaznak, az a dolguk. Nem, nem, ez nagyon, na látod, ezt Gréci... A volt SZDSZ-es és a Gyurcsány párt, tehát akár mondanám, hogy volt MSZP-s, de ő volt DK-s képviselő, beszélget egymással éppen, nagyon kemény. Ez a Gréci Zsolt ezt nagyon rosszul látja, hogy az erőszak alkalmazása a dolga a rendőrségnek. Ez a kádári rendőrségnek, ez a diktatúra rendőrségének a dolga, hogy erőszakot alkalmazzon. A rendőrségnek amúgy az a dolga, hogy az erőszakot megakadályozza. A rendőrségnek, mert erőszak monopóliuma van. A rendőrségnek az a dolga, hogy, hogy az erőszakkal szemben szakszerűen lépjen fel. A rendőrnek az a dolga, hogy azokat, akik erőszakoskodnak, azokat szakszerűen nem az erőszak kedvéért, hanem az erőszakot, az erőszak megszüntetésének érdekében és megszüntetésének erejéig alkalmazza. Na most, amikor hatan körbeállnak megkülönböztető jelzés nélkül egy állampolgárt, és azt rugdossák a földön, az nem a szakszerű rendőri intézkedés, hanem az egy diktatúrának a rendőrsége, nem a gyurcsányi diktatúrái, hanem a kádári, még a kádári diktatúra rendőrségének a módszertana, amit a Gyurcsány is használt, alkalmazott, mire? A köztársaság intézményrendszerének a szétverésére. A köztársaság felszámolására alkalmazta ezt a rendőri erőszakot. Az a tény, hogy a tüntetők betollapokkal, baseballütőkkel, kövekkel támadtak a rendőreire. Ez nem mentség arra, hogy a rendőrök erőszakoskodjanak. Az nem mentség, és nem magyarázza semmilyen módon azt, hogy a rendőrökön nincsen olyan jelzés, ami alapján az egyik rendőrt azonosítani, nincs azonosító jel rajtuk. Ez nem mentség. Annak a tüntetőnek önmagáért kell jót állnia, önmagáért kell felelősséget vállalnia. Ha ő törvénytelenséget követ el, mondjuk rátámad a rendőreire betonlapokkal, vagy baseballütőkkel, azért őt számon lehet kérni. Az az ő személyes dolga, amit a rendőr elkövet, az viszont mindnyájunké, mert az a mi közösségünkért nevében történik. Amikor a rendőr ütlegeli a földön azt a tüntetőt, akkor azt az erőszakot mi mind közösen követjük el, a mi nevünkben, a mi felhatalmazásunkkal követi el az a rendőr, de nem erre kapta a felhatalmazást tőlünk. Mi tőlünk az a rendőr a felhatalmazást arra kapta, hogy törvényesen járjon el, csak hogy ez alól a felhatalmazás alól felmentette őt Gyurcsány, meg Gergény, amikor leszerelte róla az azonosítójelet, és amikor felfegyverezte olyan eszközökkel, amik nincsenek is a rendőrség állományában, például viperákkal. És amikor szabadjára engedte, kvázi levette, lecsatolta a láncról a kutyáit, és azt mondta, hogy menjetek és portyázzatok. Portyázzatok kedvetekre. És most jön Horn Gábor, aki rosszul volt annak idején a korabeli rendőri agressziótól. Rosszul volt. Rosszul. De annyira nem volt rosszul, hogy lemondjon. Annyira nem volt rosszul, hogy konfrontálja a rendszert azzal, ami elfogadhatatlan, és azzal, aminek nem lett volna szabad megtörténnie. Annyira nem volt rosszul, hogy megkísérelje megmenteni a köztársaságot, ahogyan Hajós András tette, amikor bement a Hír TV-be, és felszólította, vagy legalábbis felkérte Gyurcsány Ferencet arra, hogy mondja le. Annyira nem volt rosszul, hogy a jó kis bársonyszékét átadja valaki másnak. Hanem most, amikor már jól látható, hogy hova torkolt, hogy mit eredményezett az a politika, amit akkor Horn Gáborék folytattak, most ő utólag rosszul van. Utólag ő visszavetíti a történetet, történetben az ő rosszul létét akkorra. Az a helyzet, hogy akkor kellett volna rosszul lenni, amikor államtitkárnak tetszett lenni. Akkor kellett volna rosszul lenni, akkor kellett volna azt a hatalmat, amely hatalomnak ő a berkeiben volt, konfrontálni azzal, mondjuk ki lehetett volna lépni a koalícióból. Mondjuk, az egy olyan pillanat volt, amikor ezt meg lehetett volna tenni, esetleg meg lehetett volna kísérelni, menteni a köztársaságot, de nem, mert fontosabb volt a törzsi érdek, és a törzsi érdek összetartotta az SZDSZ-t és az MSZP-t. Ugye, hát végül 2008 márciusa után, a szociális népszavazás után, amit talán Horn Gábor értékelt a legjobban, és a leglényeglátóbban, amikor megmondta, hogy mit is mondtak valójában a szavazók. Ugye végül az SZDSZ kilépett a koalícióból, miután Gyurcsány Ferenc egyoldalon fölmentette Horváth Ágnes SZDSZ-es egészségügyi minisztert, tehát végül ez a kilépés megtörtént. Az biztos, hogyha 2006 őszén akár lemondással, vagy valami erősebb nyomással tiltakoznak, akkor el lehetett volna kerülni a 2010-es Fideszes kétharmadot, és másképpen alakulhat talán itt a harmadik magyar köztársaságnak a sorsa. Én meg a Horn Gábortól okádok. Mert a Gréci Zsolt az ami. Az egy gazember gyurcsányista. De az ami. És ő nem adja ki magát másnak. a Hon Gábor meg úgy egy gazember gyurcsányista, hogy kiadja magát demokratának. És ő most utólag, visszamenőleg rosszul van, meg okádni tud a rendőri erőszaktól, de akkor és ott, amikor meg lehetett volna menteni a köztársaságot, amikor ki lehetett volna állni az emberi és polgári jogok mellett, akkor röhögés volt, tudod, meg révész mártíriuszozás volt. De azt ugye, nem tudom, hogy ezt azt a Kunce adta elő. Hát a pártjának az elnöke. Ja, az bocsánat, azt a Kunce Gábor adta elő, és érdekes módon Horn Gábor nem lépett ki a pártból, és érdekes módon Horn Gábor nem lépett ki a koalícióból, és érdekes módon Horn Gábor nem adta át a jó kis pozícióját. Érdekes módon Horn Gábor kitartott Gyurcsány mellett. De nem most feltétlenül már... a pozíciót feladása kell legyen ilyenkor, meg a lemondása valami, de legalább egy számonkérés. Én nem vezetek erről listát, de tényleg a Baló György, meg a Hajós András tűnik ebből a távlatból úgy, mint akinek akkor van helyén az esze, meg a szíve, amikor bizony, amikor kellett bizony, volna. Bizony, bizony, bizony, és az a helyzet, hogy újra meg újra jönnek szembe velem ezek a minőségű kommentek, mint amivel itt a Gréci Zsolt él, hogy na de a tüntetők mit csináltak? De könyörgöm, a tüntetők világszerte. Ez publicisztika, Robert, nem komment. A tüntetők világszerte ezt csinálják, a tüntetők világszerte baseballütőkkel, betonlapokkal mennek neki a rendőröknek. Kivéve, amikor DJ-znek, ugye, mint nyáron a katatörvény megszüntetése után. Úgy értem, hogy társadalmakban. Társadalmakban, nem lakott területeken, hanem társadalmakban. A tüntető, tudod, a tüntető az magáért áll jót. Az a tüntető megszegte a törvényt. Világos, hogy megszegte. Hol hatalmazza ez föl a magyar államot arra, hogy megszegje a törvényt, és törvénytelen módon járjon el az állampolgárral szemben? Azt, amit a rendőrség csinál, azért Gyurcsánynak kell felelni. Azt, amiért az állampolgár csinál, azért meg az állampolgárnak kell felelni. Egy jogállamban az állampolgár számon kérhető azért, amit tesz. Senki nem mondta, hogy azok a foci huligánok, akik baseballütőkkel meg betonlapokkal mentek a rendőröknek, azok helyesen vagy jogosan vagy törvényesen jártak el. Tudták, ismerték a jogaikat, megsértették a jogaikat, számon lehet érte őket kérni. De milyen logika már ez, hogy amikor azok a tüntetők hogy jártak el, hát akkor a rendőrnek is szabadjon. Nem, így egy diktatúra rendőrsége, így egy diktatúra karhatalma gondolkodik. Egy demokráciában meg az a tény, hogy állampolgárok megsértik a törvényeket, nem hatalmazza fel az erőszakszervezeteket arra, hogy visszaéljenek a törvény adta jogaikkal, vagy hogy felfüggesszék a törvényes rendet, és kvázi terroristáknak álljanak.